لا تاتنا الفشا چ مز واقعی مزوی نو تنہا الفشا واما مزن زم خدا عادت تے تعداد پورا کول دی سبق پورا کول دی قل اللہ احد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرزون کلو کفوا احد دا احد کو کہ منگر نسو ال تا احد دا کو مزن شا احد خلاص کا برا بیا کا تلاش شروع کوتا اگر بار دین وچ صحیح مسی نو تنہا الفشا دیو مانا مجرے من کئی فخشار را سنگا ما دام یکون المصلی فی صلات لگا خبر را سوچے پا مجھ کی اختے نو گناہ نا بچ نا دالک شکر دے احلے کا چھتا اس قرآن تناس دیکھا نا سار نتر چار بجے پوری مثلا نو تدا غیبت اویلو دا وردو نا بچے نو الحمدللہ چھ ماسو تنشی نو دا گپ ٹیم استان بیادتا قرآن بھی لکی گی بیاور تناس دے نو الحمدللہ اور چھ قرآن دخلاص کرنے بیا بیس طرح گوری چھر نا وقت بیا پیشمانی پاس دے نشم تو دی غیبت نا وزر تقلو نخلاص شوی تو چھ سمرہ وقت ستا اشتغال بی دین دے دی بی دینہ خبر نخلاص شوی تو دا لوی غنیمت دے دیم جواب ابن عمر سے فرمائی المراد بی صلاة ہونا القرآن این صلاة قرآن چھرے من کئی دفع شاہد من کرنا والا ذکر اللہ اکبر واللہ ما تسناؤن ذکر اللہ اکبر سے مراد دے یو مانا ذکر اللہ اکبر الگ اللہ ذکر لوئے دے اللہ ذکر لوئے دے وہ از ذکر فی الصلاۃ دیر لوئے دے یو ملی سے دو قرآن ہوئی تلاوت کی دل دی تلاوت ثواب ملاوے گی کچھ دغ تلاوت دے پھر مجھ کی شروع شی رکی بیا ڈبل ثواب شا والا ذکر اللہ اکبر والا ذکر اللہ فی الصلاۃ اکبر دا قرآن لستل پا مانزے کی ڈبل ثواب شا فقط یاد تھا یو سڑے دے لکائے او آگا آیت سیدی پا مسکی ہوئی او بیا پا مسکی سیدہ ہونا کی دے باندے سیدی عادش تے سرو فقہ موائے کھنے یارا پا دے باندے عادہ نشتے دے ولی نشتے دے وی زکا چی ادا کما التزمن راز نشی رات لے زکا چی دے باندہ سیدہ واجب شیو پا مانزکی دیکھ شوا او آئی مانزکی چکم سیدی فوقیتو ناغا اس بغیر زمان زن آغا مقام نشتر دیوان وجوب نشتر والا ذکر اللہ اکبر فی الصلاۃ دیم مانا یاد کا والا ذکر اللہ اکبر من ذکرکم ایاہو دی اللہ یادول تاسل اپنے نعمتنو دا دیر لویا خبر دا دستا یادول نا پسیفتنو تو یا اللہ یا اللہ تم یاد ہے اللہ ڈوڑے در کی رزق در کی جن دل در کی تو خدا احسان در باندھی زیاد تھے باتیں تو پہ عقیبہ نے ذکر خرچ کی جمع کو نشپک تسبیح شپک سو ذرا سبحان اللہ بھی لی تھی والا ذکر اللہ بن نعم اکبر من ذکر کم یا ہو داغے ذکر ڈیر لوئے تھے آئے انعامات ڈیر لوئے تھے بدلے خلاصوں نے کہ جب طول عمر ماخام دل ڈوڑے بند رکھی اب در تو خرچوا عمل خرچوا تب خود آج پھر خبر آ ٹول آماد جن بپ یو گلاس قربان کی چو نظر کم دل ابو چسو پر پنزوس تو کال عبادت را کرے نی تا خود جن دے تب ٹول ہر سچتا لو کچھ یو گلاس ابرا لرا کے واللہ یعلم ما تصنعون طریقہ دا مناظرے ولا تجادل الکتاب اور جگڑ مکر الکتاب سرا مگر پاگ طریقے چ بہتر ہی خود جنگ کوا تو خود جنگ بسنگے پہ دی تیشی تیشی کی ولا خجنگ سنگی اللہ اللہ بلتی آسن اے بالقرآن دا خیستا جگڑا دا اللہ بلتی آسن پا قرآن اللہ بلتی آسن ودعاؤ الاللہ بی آیاتی ہی اے دعوت ورکا پا قرآن پا آیات توحید اما خیم درتے او نخیم درتے او خیستا جنگ چیوی نا پکی نتوئی گی دا سی جنگ درتے او نخیم چیوی نا پکی نتوئی گی اگر سا پی جن قرآن بیان دور قرآن جہاد و جازمی جہاد کبیرہ بنا پکنت ہوئی گئے اللہ الذین ظلموا منہم استثناء من قطع کا لیکن اللہ الذین آکسان ظلموا منہم چھ ظلم کی پتا سبائن دوینا وفقتالم وجدالم بسیف چھ ظالم دے دغی جہاد بسیف دے اور چھ غیر ظالم دے دغی جہاد بالقرآن دے یا اللہ الذین ظلموا مگر آخلق ظلمو چی مشرکان دی شرک ظلم کردے پا شرک فانتصرو منہم بدلتی واخلے اللہ الذین ظلمو کم مگر آ کسان چپ تا ظلم کئی جگڑ کئی او فجدال بالسيف یاد شو درما تو جی الا الذين ظلموا اعاذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر آخر چھ پیغمبر تک انزل کئی بیا دگی جہاد پتوری باندھ دے وقولو بیان دے حسنو اوے چھ مان را ور دے منگا آگا کتاب چرا لے گلے منگتا اپا کتاب چرا لے گلے شیطا ستا الاز منگا او الاز ساسو یو دے معبود زمنگ ساسو یو دے بیا جگڑا والے کوئے وی ونحنو لہو مسلمون ہم خاص یو اللہ تغاری خودن کیوں وکذالک صداقت قرآن دا پیغمبر علیہ السلام بطرق سلاسہ و سرا وکذالک انزلنا الیک اللہ دا زم کمال دے جمتا ترا لے گلے دے کتاب فاللزینا دل نقلی طریقہ اولا دا صداقت دا قرآن آکسان چور کرے ورطا من کتاب ایمان روڑی پا قرآن باندی یو ومن آولائی دویمت طریقہ پا صداقت دا قرآن ومن آولائی او دے خلقنا بعد آگا دی چی مان روڑی پا قرآن اور انکار نہ کی پایت نزمنگا مگر کافران وما کنت تتلو صداقت تا پیغمبر دے پاس دلیل وما کنت تتلو انویتا چلستل دے کولے من قبلی دے نمخ کی من کتابی جس کتاب تا اس کتاب نہ لستا ولا تا خطوبی امینی کا انویتا چی خط دے کولے پا خلاص دا نفس تاکید دے پار دے ورنہ خط پا کس لازم کی گی اور پا دی وقت پا خپو سرم کی گی اور دا سی خلق پاکستان کی مد باقیدت دی لپار مدرسی دی چی او سرے دی چلاس اخپی نی ناغی لپت اخپی سر دا قلم نیولو چل خی و پا اخپیم دا تخط لکلش دا محضی تاکید دی اذا اللہ ارتاب المبتلون متفری پا نفیدہ سمانا نوی تلستن کے آنوی تخط کون کے آنکے تلستن کے وے اخط لکن کے وے لرتاب المبتلون شک بکو باطلانو اتخلستن کے نین ولدی شک کئی بلو آیاتن بینات بلکہ دے دا قرآن آیاتن دلائل تفسیر قرطبی لکی دلائل یورف بها دین اللہ و احکامه آیاتن بینات دا آیتن واضح دی چپ دے سرا دی اللہ دین و دی اللہ احکام پی جندے کی گی فی صدور لذین اوتل علم دا محفوظ دی سنو داغا چاہ چلیم والا ورکر شید اور انکار نکی پاتن زمنگا اللہ ظالمون مگر ظالمان وکی دے مرہ مسلمانان و طالبان وکی دے اوصل اختمات تو گرا ہما اشدو بیاتنا الا الكافرون آتے کافرون وی عدت ہما اشدو بیاتنا الا الظالمون ودا تفنن دا قرآن دے ما خبر یاد کا آتا رنبنی آیت کے مخی ذکر دے ایمان ومن آولائی من یکمنو بیہی اور انکار دے ایمان نہ ہو کفر دے الا الكافرون ذکر آورا اور اس تو آت کے راضی بلو آیاتن بیناتن فی زوری لذین اوتل علما وما یجحدو بیاتنا اور جہود پہ آیتوں نے صرف ظلم دے نو لکا جہود پہ مقابل دے آیات کے ظلم دے لکا کفر پہ مقابل دے ایمان انکار پہ مقابل دے ایمان سی کفر وقالو سوال اوی دا مشرکین وینا دے نازل کرشی پہ دیبانے آیتوں دے ربنا قل جواب وی دویتا انما الآیاتو عند اللہ بے شک آیتوں دے اللہ پہ قبض کی دی انما الآیاتو عند اللہ مانس موجزات جواب قل انما الآیاتو بے شکل اگل دا موجزاتو عند اللہ اللہ طرف ندی زما پہ قبضہ کی نشتے تفسیر سمرقندی دریم جل 540 کی لکھی عند اللہ من عند اللہ عز و جل ولیس بیدی شیئن اور زما پہ لاز کی نشتے اور تفسیر خازنم ہوئی انما الآیاتو عند اللہ ولیس انزال الآیات بیدی خازن وی راوڑ الداتنو زما پلاس کی ندی حاکد آمدارکم وی وینما آن نظیر مبین جواب دوم اولم یکفیم او ایدویتا آیا کافی ندی لپار دوی مانا یاد آیا کافی ندی لپار دوی یو نخا چی مغنی دا بے پرواک ان کی داد نخو ناس ان نازل نالے کر کتابا چمگر آلے گلے پتا منی کتاب چلستے کی پدی بان سارو ما خام دین لویا موجزہ گوانے پی شکا پدی کے دے رحمت زکا چا رحمت زکا چا قرآن سبب دے اتمنان دے اور اتمنان پر رحمت رب سر دے اور دیکی نصیت تیل پا دے مؤمنانو قل کفا باللہ نتیجہ دے دوارو جوابنو سمانا اول جواب انما الآیت اند اللہ دیم جواب قرآن تو گورا اسوی کہ تو دام نہ منی نو ممنا زمان نبوت اللہ منی اللہ جوڑ کریم قلو ہے کفا باللہ بینی کافی اللہ زما استاد من کی گواہ بیجن اللہ رخشے چسمان مزمو کو کرے والذین آمنوا خلو چچا ایمان راور دے یقین کر دے بالباطل پا باطل او کفر کید اللہ پا توحید ولیکم الخاسرون تاوانیان دی باطل نسوک مراد دے یارا تفسیر خازن وی الباطل بغیر اللہ الباطل اے بما سوا اللہ لان ما سوا اللہ باطل وامنوا بالباطل اے بما سوا اللہ تفسیر ابو سعود وی والذین آمنوا بالباطل وما یعبدون من دون اللہ اب یا تفسیر قرطبی رول مان لکھی آمنوا بالباطل ما یعبدون من دون اللہ باطل خو ما یعبدون من دون اللہ دینو سوچ اللہ نے بغیر مخلوق عبادت کیا گئے تو اللہ سوی باطل اس پہ دے سوال دے چدا عبادت خود نیکان و خلق شوی دے او دے انبیاء شوی دے نو دی باطل دی رول مانی جوابر کر دے چوال باطل فی الحقیقت عبادت ہو باطل پہ حقیقت کی عبادت تو دوی دے زوات باطل ندی یو بلا مانا دادا چدل تکی دا باطل پہ مانا دا فانی سر دے والذین آمنوا بالباطل اے آخر چی یقین کی پا مخلوق او مخلوق باطل دے باطل سمانا فانی دے علا کل شیئن ما خل اللہ باطلو وکل نعیم لا محالة زائلو الباطل الفانی او گر سورة لقمان دیر سم آیت گر ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل مخلوق باطل دے اے یفنی یا عبادتم باطل ویستعجلونک بالعذاب زجر ما تخویف دنیوی اور تلوار کے تانا پا وقت دا عذاب کنو نیٹا مقرر دا عذاب نخام خبر آغل دویتا غص اور راضی با دویتا ناسا پا دوی با پوانی ویستعجلونک یستعجلونک اور بیا زجر ما تخویف اور تلوار کے تانا پا وقت دا عذاب اور جانم لمحیطتن بالکافرین مخی یستعجلونک بالعذاب بیا یستعجلونک بالعذاب مخی عذاب کی عذاب دنیوی تا اشارہ دا اور دی عذاب کی عذابی اخروی تدا دنیا کے وہ بچ نشی آخرت کے وہ بچ نشی اور جانم چلے احاطہ کے ان کے لئے پا کافر ہو کلا کلا یخشاہم العذاب ہو چپٹ پکی دلی عذاب من فوقن دبرد دوینا ومن تا ترجلیم اولان دخ پود دوینا لکہ منگا سورت عراف کے تفسیر انام کے منگا ہوئی کنا آسر برن باران بند اولان دینا فصلنا بند بادشان ظالمان ریت ظالم وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَوْ بِيُرْتَ اللَّهُ كَرِيمًا أُسَكَيْ جَزَادَ غَامَالُ چِتَاسُ كَوَيْ یا عبادی بابی چارم ترغیب الى الاجرت سمانا دا مسئلہ چی دا امنا اکی بدی مسئلہ دا ملک پر خود الراشی نقضار شترنا اسی ویونو اس کے چرے مسئلہ راشی پر توحید بانے چی ملک پر گی دا نزد تیاری مورتا اللہ دے ملک پر قرآن عمل توفیق راکی زکر دنیا خوار سنگا چی دا تیر بشی آخرت امیشہ دے آخرت دائم دے آخرت باقی دے یا عبادی الذین آمنو اللہ فرمائے اے زما بندگانو چی مان مراور دے اے نارزی واسیا زما زمکت فراخا فیا یفابدون خواہ زما عبادتو کہے اور ترغیب الی الہجرت دے علکا کچھر کافر زور دیر دے دا کلے پریگے دا زبل کلی تلارشا دا سی کلی تلارشا چلتا دے کافر زور نی اور توحید بیان کا دا عذر دے نہ چلی گی داؤزر دے معتبر نہ دے چرا سنگا داؤزر دے معتبر نہ دے چایا دل ظالمان دی یز سو کما بلکہ خدا تنگ نیست پائے گدا لنگ نیست ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائی ماست ہر سے زما دی زکا زما د اللہ دی روان شبل زی تلار شاہ او تفسیر سمرقندی لکھی ددی آتلان دی لکھی اللہ اللہ وہی این نارزی واسیا ازا امرتم بالماسیت والبدا کلچ امرو کرشی تاسوتا پا گناہ سرا یا پا بدت سرا فاربو اتختے ولا تطیو فی الماسیا اپا ماسیت کرچا امر گرتیا مکوائے اور بیاروس تو ذکر کی من فرقا بدینی من ارزن الہ ارزن آسو چو تختے دا حفاظت تخبل دین دیوز مکنا بلتا وین کان شبر من الارض اگرچہ یو لیش مقدار وی نستوجب الجنہ نو جنت والا واجب شا دین دی پار دی ہجرت کو نو جنت واجب دے اللہ اللہ نو اس بیا سال پیدا شا زما خو زما زما روانی ما تیک شوا زم روانی ما لیکن سو کما دوستان برانا پاتشی عدیز کی تفسیر سراج المنیر لکھی کوئی افسوس دادے چنن ٹول دنیا یو شان دا ہر یو کور ہر کلے برابر برابر دے ہر جگہ معصیت تے نسو کو این نارزی واسیا فاجرو وجاہدو فیہا وقال سید ابن جبیر اذا عمل فی ارض بالمعاصی فخرجو منہو بیاوی وقضا یجبو علا کل من کانا فی بلد یومل فی آبل معاصی ایشوا ولا یمکن تغییر ذالکا ان یحاجرا جوزے کی گناہ کی گی ادیر ادنی شکولے نزیدی بل زیتا لیکن آخر کی سراج لکی سراج المنیر ولیکن سوارت البلدان فی زماننا کلها متساویہ فلا حول ولا قوت اللہ باللہ علی العظیم خطیب سے وہی اس طول بلدان یوشان لدے کم زینا بتاخت دے کل یوم بطر وکل بلد بطر وکل مصر بطر وکل اماکن بطر دے دا کہ اچلارن بلدے دے دینا بدے نلتلن بلدے بدے گینا صبر کوانو اللہ کل نفس ذائقۃ الموت اس سوان دے یار خز زما مرگری برانا پاتی شی نہ لکھا مرگری خوب اشم در نہ پاتی کی گی جس کل امر شوی نہ مرگری بدا نہ پاتی کی گی لکھا تبلیغ والا چی دعوت ورکن سوئی وہی نکلو ورنہ نکالے جاؤ گے الک ازا اب کنین اب وقت لکھے کہ تب اقبل نہ دینو خلق بدل پکٹ کے واچی اور اس شاب اعلان ہوتے اشارہ وے ماں شاب بوزا نہ پخپل ہو جانا خدا کہنا آؤ نہ مانس کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کن کے دے پیارے دا مرگ ہر نفس تحقیر دا دنیا کتابانی مفارقت دا احباب و مشکلی نو پا مرگ بخواسیم دا نا پاتی شی نو پا جن کے پریگی دا چی جنتی شی اگر تو یرا پل ملکی با مر شما او مرگ با می خراب شی اخپل خان و اخپل ای تو کلو سم ایلینا تر جاؤن تازو طول بیو رزی خازم پا دربار کی جمع کرشی حر دیکی چی مر شی زما دربار لبرازی او دا دنیا در چنہ دا پاتی الموت فی کل حین ینشد الکفنا ونحن فی غفلت اما یراد بنا او دا مرگ منگتا ہر وقت کفن را سمی ہمنگ پا غفلت کیو لا ترکنن الی الدنیا وزہرتها وان توشحت من اسواب الحسنا دنیا تم مائل کی گا اگرچہ خستہ خستہ چٹ کپڑے در تجن دکری دی این الاحبت والجیران ما فعلو چھٹ دی دوستان و گاونڈیان سوکرل این اللذین همو کانو لا سکنا ازمک چد چا بادیولی او خانان و نوابانو چھٹ لارل سقاهم الموت کا اسن غیر صافیتن اس کو پیمان مرگ جام اگر خچن سیرم تخت اطباق سرارو ہونا فتزمک لاندی قیدیان کرو چھٹ دی اگر لارلوی والذین آمنوا وعملوا الصالحات چچائی مانو نیک عمل کی اللہ من زیور کو دلہ پہ جنت کی غرفن مانے بالخانی جاری بلان دی دغیر نیرونا ہمیشہ بھی دوی پہ دی کی اور بہتر اجر دام اعلانو دے سوک دی آکسان چی صبر کی پہ مسائب اور پر ربان کی اعتماد وکای من دا باہ دلیل عقل توحید اکی تو ایر ٹھیک دا خوزر زمان بل زیتا دوستان رنہ پاتی کی گی رضائے قتل موت یار مرگ باپ بل پٹی کی راشی ویلے نہ تر جاؤن یار تما ڈیر خستا بنگلہ دا اڈیر خستہ مانے دا اڈیر پہ محنت میں دیر پہ محنت میں جوڑ کر دے وایا بنگلہ دے جوڑا کر دا تنو بہو یا نم جنت غرفا اے آل تو بدل مانے در کما یار ڈیر زبردست ٹینک ہے واہ اب دا وہ بیا چرتے ہلکا تجری من تحت الانہار تیشوا آل تو ٹینک ہے اشتے ادا سیدا چولی دا ابو دی دا شراب دی دا پیو دی دا گبینا پوشی یرا ارمان دے پاتی شرانا خالدین فی آغا بدن نہ پاتی کی گی یا دیر محنت میں کرو نئے ماجلہ ملین اگر دیر بہتر بنگلہ دا یار جی آخر خیٹا لگے دلے دا وارو وارو ماشمان دی اچھے بل دے تلارو ماشمان بس سخری وکائی من دا ابا دیر جاتا مخلوق نا لا تعمل رزقا ندے اچت کرا گی بوجھ دخ پر رزق اللہ دے شیخ قرآن کری کی رحمت کی آئے بٹے عجیب مانو کو لا تحمل رزقا چھے ندے اچت کرا گی بوجھ دا ڈوڑے بوجھ دا رزق ستا خو امامتی دا ستا دکانداری دا ستا مدرسی دا ستا کارخانہ دا ستا پولا ستا پٹے دے لیکن دے مارغانو تو گورا دی کم دکان دے دی کم پٹے دے اکم کارخانہ دا او گورا چھے کم مارغانی سے پہ ججوری لاسو وانو سم ڈک ڈک دے وکای من دابا لا تحمل رزقا نزیو چت کرا گی بوجھ دا رزقا اللہ رزق پر کیا گی لرنو تالا حسمیل علیم پلنگ سال تم اکے تپوز کی چا پیدا کے اسمان نظم کے اور چاپ ڈپٹا لگول نہ رسپوگ میں وہی بچی کی او اللہ فانا یو فکون وہ کم خوارو لکھی گی وہ ہر کلا چتاسو توحید فی الخلق منے اور توحید فی التسخیر منے ولی توحید فی العبادت نہ منے خالق دار سید اللہ منے مسخر دار سید اللہ منے عبادت ولی اللہ نہ خاص کوائے اللہ یسط رزق قبل دل اللہ پر اخر چاہے خو غشید خپل مخلوق نا اور تنگئی اللہ پر زبان دے پوا بل دلیل اکی تپوز کی سوگ وری دبر نہ بارانا اچا جندی کر سوگ ابادی پدے سرت مکا پس بنجر توبا نو بوئی چ خاص یو اللہ و الحمدللہ لگا سمانا الکا خالق صفت اللہ لمنی تتصیر صفت اللہ لمنی اور رزق صفت رزاق صفت اللہ لمنی باران ورولو اور جسم کیا بادولو صفتنا اللہ لمنی الحمدللہ لگا دا صفتنا چتا اللہ لمنی ندارنگی تمام صفتن دو لویت خاص اللہ لردی سبحان اللہ او تفسیر سمرقندی لکی الحمدللہ علا اقرارکم شکر دے شکر دے چی دا خود امان اللہ بلکسم لا یاقلونا اب یاد تحقیر دنیا اور دا جند دنیا مگر مشغلت اور لوبی دی اکور دا آخرت لیل حیوان اگر دے جند پورا اگر دے جند پورا چی فنا پی نرازی لیل حیوان اگر کور دے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ لو کانو یعلمونا فیدا رکی بیو کر چی سواری چی بکشتوں کے زجر دے بلی اللہ عزر پر دیا سے حال چی خالص کے ان کی دیا غیل ربلنا ہر کل چی خلاص کے مدیل ریل البری اچو بیتا ازام شرکون ناساپ اللہ سے شرک شروع کی لیت فرو لکا گورا اللہ مقرطبی وی سنگ شرکی وی لول الفلانو لغرقنا لول الفلانو لغرقنا کشتے کی سور دی یار کے دام ملی سے نوے نغرق شیبو حزبر کو کنا دو چاہ دمخ اخلاص لو دا شرک دے یا وی لول الفلانو لول الملاہ لغرقنا دا تم کلا کلا وی زوم بیما یار کے دام ڈریور تکڑا نوے نقصی ڈان بشو خونا صاحب جبردست ڈریور گاڑی والا مخل راگ جوے بچ لو وے دا شرک دے دا ماز کا تفسیر دے کم یارا وقت نشتے ہیں دا تفسیر لکھی 263 معنی دیکھ شو آشر کی سنگ دے اشراک من یقولو قائلوم لول اللہ والرئیسو اول ملاہ لغرقنا کہ اللہ نوے دا سردان نوے اللہ نوے دا ڈریور نوے نم بغرق شو خود ریورو خیارو بشلو اے خبر نی تاثر ناس سوک دے تاثر ناس سوک دے دا شرک دے سو گوئی پیر دے کامل ہوئے لکھ پیر دے کامل ہوئے پیر بچ کر پیر دے کامل ہو ازام جو شرکون یکفرو بما تیناہم دا لام لے پاس دے عاقبت دے عاقبت دے شرکی سشو یکفرو بما تیناہم زاں عاقبت دا دے چنکار دیو کی دی بھاگنے میں چمگولور کر دے ولی اتمتہو متفری پنجابانے فلما نجاؤ لیتمتو فسوف یعلمون زردیچ معلوم بکے تاسو سو معلوم کہے فسوف یعلمون زردیچ تاسو معلوم کہے سشے سوء تدبیرہم عند تدمیرہم مدارکوئی فسوف یعلمون سوء تدبیرہم دیشو کنا عند تدمیرہم اگر بدوال دا تدبیر وقت دا تدمیر تدبیر اور تدمیر فرق دے اولم یرو آئے نوی ندوی انا جلنا ہر منا منا چمنگر زول دے حرم زید آمن اور لٹو لے کے دل خلق من حولم چار چا پیر ددوی نا اپے بالباطل آئے پہ شرک یقین کے دی اپے نعمت اللہ شرک کئی الباطل شرک نعمت توحید اشوک دلوی ظالم دا چانا چھ جوڑے پا اللہ بانی دروغ یا نسبت دروغ کی حق تا کل اچراغ دیتا حق حیسا فی جہنم این دے پا دوزخ کی زید اسیدن کو فقام تالیبان وانو وانا امنگ تب استاذان ہوئی چیز دکے دا خبر آ چھ نفی پا نفی داخل شی نسکی نفی چپ نفی راشی نسبات پیدا کی نفی پ نفی وجوب پیدا کی نفی پ نفی بانی یقین پیدا کی دل تو گرا علیسا فی جہنما مسول للکافرین لیسا صفا من کاری آیا ندے پا دوزخ کی زید کافرانو جواب سدے طالبانو یقینن دے یقینن دے یقینن دے یقین سے کہنا والذین جادو فینا اللہ ترغیب الی ایمان ترغیب الی قرآن جادو فینا آ کسان چی محنت کی پتا بدار زمنگا جنا دین نم سب لنا امنگ بدو تو خوی لار دین اخبل وین اللہ علم المخسنین ترجمی در تکو مغوکی در زمخا والذین جادو فینا آ کسان چی کوشش کی فینا اے فی طاعتنا پتا بدار زمنگا جنا دین نم سب لنا خام خب اخی دویتا سب لنا طریقی در سواب اخبل علاقہ چتابی داری کئی طریقی دا سواب دل در کوما سوابون لاری بدر بانی کلاوی کما وین اللہ لما المحسنین جہاد نکم جہاد مراد دے علامہ قرطبی وی اللہ علامہ قرطبی وی وکی دا جادو فینا اے جادو کفار فینا اگر سوچ جہاد کئی کافر سرا پا طلب در عزاز منگا لنا دینم سبلنا سبل الجنت ابیاوی وانما هو جهاد عام فی دین اللہ عام جہاد دے اے نقطہ قال ابو سلیمان درانی ابو سلیمان درانی وی لیس الجهاد فی الاتی قتال کفار فقط دے فقط تبگور خرید بخطا یوم لاو آئی تقریر کھو عدید کمزن آسما وی جادو فینا وہ تفسیر قرطبی نکل دی کہ لیس المراد لیس الجہاد فی الات قتال الکفار بس حیران کرم وہ نہ دے جہاد پہ دیات کے قتال الکفار دا مراد نہ دے حیران شو میں وہ سڑیا دا تو سوائے ہوئے ماں سے عمر کے ناس و طالب جان میں چٹ ور تو لکھا ورتے چور پسی فقط نکلے دے اب فقط کیوں خوڑ دا تفسیر گورا لیس الجہاد فی الات قتال کفار فقط نا الک ملی سے بھیا دکا ندے پخاب استاذان تفسیر نہ خودل منگ نم نو آور دے تاثت مان دے تفسیر نہ دے بیازان لوگ ہو رہے ہیں لیس الجہاد فی الات قتال کفار فقط دے آت کی جہاد کفار فقط مراد نہ دے بل ترقی کا اے نصر الدین ویو والرد علی المبتلین دعا وقم الظالمین دری وعزم الامر بالمعروف ونهی عن المنکر ومن مجاہدۃ النفوس فی طاعت اللہ و جہاد الاکبر سمان شوا فدی آیت کی جہاد کفار مراد دے نصرت دین مراد دے فباطل پرست رد مراد دے ظالمان بیخ کنی مراد دا امر بالمعروف و نہی منکر مراد دے مجاہد نفس مراد دے چدا جہاد اکبر دے وقال سفیان ابن عیینہ اذا رأیت الناس قد اختلفوا کل چپ یو مسئلہ کی اختلاف کہے فعلیک بالمجاہدین وعل الصغور فإن اللہ تعالی یقول لنا دینہم آخر کی ہوئی اللہ اللہ مسل سنت فی الدنیا کا مسل جنت فی العقبا دلتا سنت دا سے خوک دے لکا التا جنت پیغمبر کو سنت عملو کا جی جنت اللہ ملاوشی تیشوا والذین جادو فی انطاعتنا لنا دینم سبلنا علام مدارک ذکر کی فزیلنا جادو فی طلب العلم لنا دینم سبل العمل بھی علم پہ اخلاص ہی زکا عمل توفیق بدل اللہ در کی جادو فی قامت سننا لنا دینم سبل الجنہ اجزما پیغمبر علیہ السلام پر سنت پسی روان شوی خدای بدت جنت آسان کی سورت ممتاز دو داو باندھی کہ مؤمنان و مصائب بدر باند راضی برداشت کرے وا اور کافر گرفت نشی بچ کے دے اویاد مصائب نوعیت اور دیغی کیفیت اور دیغی مقدار اور سورت ممتاز و ترغیب الی الہجرت اور ہجرت سے متصل کرو کل نفس ذائقۃ الموت اور سورت ممتاز پر ذکر دے وکئی من دابا لا تحمل رزقها اور سورت ممتاز و زوف دا مشرک و بیت العنکبوت سر پر مثال کے پس الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل عنکبوت عجب خلق خوب کے چلاٹ سے پوش کنا سورۃ الروم سوکو یار من خوئی چھ بس من مرگور سر و اخناس ہے خدا مرگور لے من خین شن سوکو اللہ واللہ سورۃ الروم ترتیب مصحفی کے درشم نمبر پس سورۃ عنکبوت نام اور مصحفی ترتیب کے سلور اتیا پس سورۃ انشقاق نام ربط سورۃ آسان دے ہر کلا چمخ کی سورت کے تسلی ورکڑا مؤمنین ہوتا دلتا بشارت پر نصرت دے بس الت امر پر تسلی ہو دلتا بشارت پر نصرت دے صبر کوا یو زلبا سشی دا غم بدی گلستان شی او گر سورت روم تا و یوم اذی یفرح المؤمنون بنصر اللہ فدا غر مؤمنان خوشحال شی خوشحال علماء کرام مخ کی سورت کی ہوئی چدا مؤمنان مدد بزکوما دلتا دغین نمونه دا او گورا او رومیان چی مغلوب شلا سنگا می بیا ضرور اور غالب کرلا تیشوا نو واقع ذکر شوا اللہ و این اللہ علم المحسنین آخر کیو جادو فینا لنا دنم سبلنا و این اللہ علم المحسنین او دلتا دائی تفصیل دے فسبحان اللہ حین تمسون ولو الحمد فی السماوات تیشوا دارنگی سورت عنکبوت کے امر بالہجرت دلتا امر بالاقامت فاقم فاقم فاقم سو زلبی یو زلبی فسبحان بیابی فاقم وجکا لدین اور بیاب راشی فاقم وجکا لدین القیم زیب زیب درت راشی فے فسبحان فاقم فاقم فاصبر فاقان بڑی راضی دعوت سورت دا البشارۃ بالفتح بعد الابتلاء البشارۃ بالفتح بعد الابتلاء خلاصہ دی سورت دا دا پدریو بابونو دے اول نولس آیتنا وکذالک تخرجون پورے نولس آیتنا دی پدی کی اول دلائل عقلیہ اے ملی صاحب پدی کی واقعیت اشارہ دا اور مسلمانانو تے بشارت تے پا نصرت سرا اور زجرن دی لپاد منکرینو اور دارنگی زجرن لپاد مشرکینو اور اس بات تک قیامت دیم باب دا شلم آیت نواخلا نو آغا اخیرہ پورے شلم آیت نواخلا تر آغا آیت نمبر 42 پورے آغا کان اکثر مشرکین دے دے پورے دیم باب دے اور پدی کے دلائل عقلیہ و بمباری دا دیر زیاد دلائل عقلیہ ولس دلائل عقلیہ بیانے گی درین باب دا فاقم وجک لدین القیم تفریعات پا ما سبق بانی زجر لپاد منکرینو اور بشارت لپاد مؤمنینو پاخر کی بیائی دلیل عقلی آگیتا با دلیل عقلی سا آفاقین پس با دلیل عقلی ذکر کی گی آگیتا با دلیل عقلی انفسی ویو اول لب ان واقع ذک ہے اور بیا دغیر سے سورت وایو اور دا سورت دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت پارا دا سی دلیل دے لکدا مر چپ نیم آسمان کی اتری گی چ محمد رسول اللہ دا خدے برحق پیغمبر دے مکہ پیغمبر علیہ السلام روم اور فارس پر خپل میں کیوں جنگے دل رومیان آل کتابو فارس مجوس ایرانی مجوسیان چو جنگی دل روم مغلوب شو فارس غالب شو مشرکین مکہ خوشحالی شو روک رہا او زم مرگر استاس مرگری سکڑا او تختول شکست والا ورکا داس منگ تازہ شکست در کوئی اور اسے اگر داس اگر داس مومنان دیر خفو پیغمبر سام دیر خفو سورت روم را گئے غم مکہ و یورز بدا رومیان مغلوبا غالبان شی فارس میں ضرور کم فی بز سنینا ابو بکر صدیق چی سورت وارد بارت روانو چی بارت روانو کفار ناستو یہ گولا کنا رومیان دل مغلوب کرو کہ نہیں حیات صدیق و ایچ دریو کالو کے دن دن بیا بدا رومیان غالب کی گی کفار ویچ نشی کے دے براد شرط تڑو لس لسو خان کہ دریو کالو کی غالب نشل زبر اللہ سخان درکو ماں او کہ غالب زبر اللہ سخان راکے کافر تو بھئی ابن خلف تو برا کے شرط اتر لش آئی وقت شرط حرام نو چراغ صدیق اکبر نبی علیہ السلام تے کافران و داسی بھی ماں خود سے شرط اتر نبی علیہ السلام ابو بکر تا تو چاہ چاہ دا بیزی سنین چکم دریو کالو تا ہوئی ایسو تا ہوئی کم سے کم درے اور زیاد نہ زیاد نہ دا کو تے تین نہ شروع کی نو پولے دا دے سو کرو دے سو کم دے سو کم وے زد فی الاجل وابعد فی الخطر وابعد فی دا زد فی الخطر وابعد فی الاجل لار شاہ شرط زیاد کا نیٹو گدہ کا صدیق پہ لائے روان دے کافر تے بیاواز کو اے پیخمان خو نہیں کنا وے نمر سو پیخمان ننا سو پیخمان اخکاری مرا پیخمان نیم راز شرط نور گود کا ویسا وی نا کالا سلسلو خان ویسا ٹھیک دا سلسلو خان اللہ اللہ بہر تقدیر مختصر دا چہ دا روم پا فارس غالب شا او دا کرچ غالب کے دا دا مسلمانانو ڈبل خوشحالی وا پا دا غیر ازوانی غزو بدرو غزو بدر کے مسلمانان غالب شل آل تک روم پا فارس غالب شل او بعد روایت تو کرنگو دغو حدی بیا بارحال دلتا چکر دا رومیان مغلوبیت نا پستا غالب شل صدیق اکبر منڈک رسلو خانی تناوڑا چس آگی وقت شرط آرام نو نبی علیہ السلام تو ارام لنتا نسل نبی صاحب صدیق سکے خیر ورکا چالا مڑا خیراتی سل نسلو خانی خیرتی ورکا خانی صدیق مقابلہ سو کولے شم زسل پیسی نہیں شمار کولے سل او خان اس لار سے مانڈا کہ دوختا پوسو کہ اوخ پسو پیسو دے وہ گانا اللہ اللہ الف لام میم غلبت روم مغلوب کرا شوی دی رومیانا فی ادن الارضی پہ نزدیز مکہ دا عربو ادن الارض نزدیز مکہ دا عربو دا ازراعات یا بسراو وهم من بعد غلبهم دا غلب چه دیکنه دا مصدر منصوب الى المفعول ده وهم من بعد غلبهم اضافت تا مصدر مفعول تا وهم من بعد غلبهم سيغلبون او دا رومیان چه دی من بعد غلبهم اي من بعد غلبت فارس عليهم سيغلبون او دی پس دا غلبه دا فارس نا پا دی بانده زرد چه ضرور بشی تیک شوا یا دا سمانه بشیخ کولا ومن بعد مغلوبیتهم سیغلبون مصدر مبنی المفعول ومن بعد مغلوبیتهم سیغلبون عزیز پاس تا مغلوبیتا زرد سے ضرور و غالب بشی فی بیز سنینا پر سوکلنو کے بس او دا کل ضرور شو وی غالب شو رومیان پر فارس پر رزد حدیبیی یا غالب شو رومیان پر رزد یوم بدر اچھے بدر شی دا مسلمانانو ڈبل خوشحالی شوا او دا روم نوے روم دا دا عیس اولاد کے دے او عیس دے اسحاق علیہ السلام اولاد کے را دے روم ابن عیس ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام فی بیز سنینا پہ سو کرنو کے للہ الامر من قبل خاص اللہ لدی اختیار دا غلبی من قبلو مخد مغلوبیت دوینا ومن بعدو اپست مغلوبیتنا مانس شوا کہ رومیان مغلوب شو نو اللہ پہ حکم جو غالب بشی نو دی اللہ پہ حکم تفسیر معایمی لکھی للہ الامر لا لشرکائہم ولا لانفسہم اللہ لے اختیار لا لشرکائہم ولا لانفسہم نہ تو دی اختیار شتے اور نہ تو شریکانو ویوم دن پدارز خوشحال بشی مؤمنان پا مدد تباری تعالی سرا مؤمن بم خوشحال شی زکر آل کتابو کنا نو پا کتاب والی کی نسبتو یانسر من یشا اللہ مدد کی دی چاچی راتو کی وولا عزیز الرحیم اللہ دی غالب اور مہربان اور گورا دا دعوی بار بار برازی اور گورا غسل اختماتو گورا بیا بیا دی نصرت خبری دی فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ابياش بيتم غرا فاصبر ان وعد الله حق ينصر من يشاء داسوا ينصر من يشاء وكان حقا علينا نصر المؤمنين فاصبر ان وعد الله حق وعد الله الله وعد كره يسر وعد الله خلاف دخل وعدينك لكن اكثر خلقنا لا يعلمون نفسي یعلمونا پیجنی دا خلق کافران ظاہرم لحیات دنیا او دیکھی اشارہ دا تنکیر لتحقیر و تخصیص دے سن سر اگر سوادن لکی خواہ تفسیر ابو سعودنا دا تنکیر ظاہرن کی تنکیر لتحقیر و تخصیص دے پیجنی دوی ظاہرم لحیات دنیا سمانا اغس معمولی سر شریف دی جند دنیا احال دا دی چې د آخرت به خبر دی لکه تنوین تنکیری شو نمانه نه پویږي دوی مگر ظاهری اسباب د دنیا باندې چکسو خرو او سبا خرو او پټه بسی ادا بسی دا بسی انور ورته سپتنه لګي حسن بصری سے فرمای ابن کثیر قول دی او سراج المنیر هم لیکل دی او تفسیر سمرقندی هم لیکل دی هر یو چې واخل نو واخل دیر پار افزا گرزیدن با دی دغی پا سراج المنیر پسی خدا خبری دا شیخ ما پا دیر کتابونو کیو کتے الحمدللہ آئی با دا خبر کولا دا صفحہ دا سراج المنیر ام لکلی دا او سمرقندی ام لکلی دا ابن کثیر ام لکلی دا فقال حسن کان رجل منهم تاخد درهمن ویقولو وزنو کذا ولا یختی او دے بنا خطا کیگی لیکن دینا خبرہ ابن کثیر لکھا لینا اگر دینا مزیدار رہا لیکن یو ٹکے پکے سوا دے بس اے قال حسن بصری واللہ لبلغ من احدیم بی دنیا ہو ان یقلب الدرہم على زفره فیخبر قاب وزنه وما یحسن ان یصلی لیکن روپے واقع لکھا نا وزن تولا سنا دا چې جکی دي دا ته به الکا کلو دا الکا نیم کلو دا ولا یسن ان یصلی اګه ته چې موږ کې سو فرض دي داس کې نه پته ورته نشته اوسم دا څه ده د دنیا مهارت ډیر زیات شو او دینی تعلق ختم شو وهم من ان الاخرت غافلون او هم غافلون ا دې دوی د اخرت نه بی خبره اخرت نه بی خبره ابن کثیر وی الکفار یعرفون عمران الدنیا یاد کہا الکفار یعرفون عمران الدنیا وهم فی امر الدین جہال کافران چی دے دنیا امارت آبادی پیجنی خوبکار دے دن کی جائلان دی جاز خوب دلوالو زی لیکن دن کے پتہ نشتے خودے رسول نہ پیجنی اولم یتفکرو بترجم یاد کا اولم یتفکرو فی انفسیم آیتوی سوچ نہ دے کریں فی انفسهم یو مانا فی انفسهم چم انفسهم را قلوب شی او دا محل دا فکر شا او ما خلق اللہ و سماوات دا بیان دا متفکر فی ہی شا نمانا اولم یتفکرو آیا داخل سوچنا کی فی انفسهم پخبر زنو کی تیک شا چی ما خلق داس بچی با پکی پختو کراولے چی ما خلق اللہ و سماوات و لرزا چی نیدی پیدا که اللہ اسمان نظم کی وما بینو ما آغا غشی چی پمیاد نظم که اسمان دے الا بالحق مگر لپار اظهار دا حق و اجل مسمع دا پا حق عطف کا و اجل مسمع اے و بی اجل مسمع اللہ رس پیدا کردی اظهار حق دے پارا و پا اجل مسمع باندی و اینا کسیر من الناس او دیر زیادت خلقنا پا ملاقات رب خامخا کافران دی بلا مان جناب چی فی انفسیم نمرا زواد شی او ما خلق اللہ دا مستقل کلام دے نمانا اولم یتفکروا فی انفسهم آیت خلق سوچ نہ کرے پبار دخل نفسنو کی چوکرا تسوی او دسنا جوڑ شوی او دسنا پیدا شوی او سنگ جوڑ شوی دا ما خلق اللہ مستقل کلام چند ما خلق اللہ او ند پیدا کری اللہ اسمان نظم کی وما بینام اللہ بالحق وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون او بشك دير خلقنا وملاقات رب انکار کہ ان کے لیے تخویف دنیاوی اولم یسیروا فی السماء کبدز مکا چدی قتل سرنگ انجام دار چھا چمک کی دنیا تیر شوی دی او اگی سخت دنیا پتا قط کے وآثار الارض اب سعود مان کی یاد کا آثار الارض وآثار الارض سمانا او دیبا کر لازم کا واثار الارض ادیبا کر لازم کا واثار الارض ادیبا یہ کو لازم کا اے زرعوا وقلبوا زرعوا وقلبوا او دی آباد کرے اکثر مامروها زیادت آغا بادینا چاری مکو آباد کری دی پخوانی معماران تاسو نخو ہندوستان تا مگا تلو آل تا مگا جیو کا تا نو اگی که دا کٹ نا غٹی غٹی غٹی وی پچت کے پرتی وی چی دا چا سنگی خیلی او پخوانو مصریانو با دا گٹ و دیوان دا سی جوڑاو چو سنے مصری دا خخت نا جوڑ دیوان خخت نا تال دا سی دیوان نیسی جوڑ لیں حالانکہ خختا پا یو کلبوت کی غٹا و نرے برابر جوڑی او بیا ورته پړې ایخي او لاټوی ورته ایخي او لرګي ورته ایخي جنان کوګ نشي او بیا په پرېته لازم لوی مصری و او په خوا به بغیر د لاټوانو نه داسې دیوال به جوړ کړي چې سړی به حیران پاتې شي اکثر مما امروها وجاتم رسول مل بینات اور اب اللہ گیتا انبیاء علیہ السلام بدلائل السرا پس نو اللہ پاک لیظلمہم اے لیظلمہم نو اللہ پاک چازاب کرے ویاغی بغیر زمنا مانا با یاد رکی خواہ لیظلمہم اے لیعذبہم بغیر زمبن نو اللہ چازاب کرے ویاغی بغیر گنانا لیکن وہ خلق انفسهم فقبل نفسنو یظلمونا ظلم باکاو پس سرا فگناون سرا یظلمونا بتکذیب رسولهم فزان ظلم کرو فپیغمبر نبوت نے انکار کرو زان مانے ظلم کرو چی شرکے کرو ثم کان عاقبت اللذین دا اسو آج رس راجی کا نا دا اسم دا کان مؤخر دے او دا عاقبت نا دے دا خبر دا کان دے دا عاقبت نا خبر دا کان دے نمانا بکے ثم کان سو آ بیاو اغناکار عذاب اسو آ اسم دا کان دے نمانا ثم کان کان سو آ بیاو ناکار عذاب عاقبت خبر دکانا عاقبت دا غچا اصاو چی شرکی کرو ان تالیلیا دری وجن آچ نسبت دا درو کولا فیتن دا اللہ سرا وکانو بیا سازیون پر اگی باتنو سر ٹوکی کولی اللہ ذات چول پیدا کی مخلوق نو بیا بی دوبارہ پیدا کی او خاص اللہ تا دی واپس کے دل او پر دا قیامت او کلا چی قائم شی قیامت و یوم او کلا چودری کی قیامت ناو مید بشی مجرمان او نبیل پاد مشرکانو من شرکائم دزید شرکانو جوڑ کرشونا شفاہ سفارشان وکانو بی شرکائم کافرین ایو دی بخ پر شرکان انکار کون کی و یوم تقوم سا او کلا چودری کی قیامت نو یوم دی اتفرقون و دا غرد بخلق تسنس شی دلی دلی بشی سنگا آغا کسان بشارب چچا ایمان را اور جامل کے نیک فهم فی روضتی یحبرون ایو دی پا باغی چودہ جنت بیا بیا خوشحال لشی یحبرون خوشحال لے بشی سمانا پار ہر سات خوشحالی خوشحالی دا یو حران و بلا نو بلا حران و بلا نو غلمان دی نو جنت ندی نو باغات دی نو خوراکو ندی نو دیدار در رب دی نو خوشحال لے بشی اللہ دن خوشحال کی واما لذین کفرو آکسان چا کفر کر دے اور نسبت درو کے زمگاہ تنو تا اور نسبت درو کے ملاقات آخرت تا فولاک فی العذاب محضرون دیو پازاب کے حاضر کرشی فسبحان دا جملہ انشائیہ دا ذکر چی دا لفظن سبحان انشاء دخا لیکن پا اصل کی دا امر کا فسبحان اللہ حین تمسونا اللہ ٹھیک شو جملہ انشائیہ دا ذکر چی لفظن انشاء دے لیکن مانن دا فعل کا امر کا فسبحوا سبحانا فسبحوا سبحانا پاکوالے بیان کے پاکوالے جملے انشائیہ لفظن اور مانن خبریہ نمان فسبحوا سبحانا پاکوالے بیان کے دلہ پاکوالے بیان السرا یو یادا سبحان امر کا فسبحوا سبحانا پاکوال بیان کے دلہ پاکوال بیان اول حضرت پوی چدا متعلق دے ابتدا دے سورت سرا چار آیت نمبر چار دے اگر آیت نمبر چار ویوم ایزن یفرح المؤمنون اپا دا رزبا مومنان کامیاب شی چکل مومن کامیاب شا فسبحان سمانا فسبحو سبحان کمال بیان کے دلہ کمال ٹھیک شوا فسبحو سبحان کمال بیان کے دلہ کمال حین تم سونا کلچ ما خامی کوئے وحین تل بیونا کلچ سار کوئے ولو الحمدو خاص اللہ علی صفتنا پس سماوات پس ماننو پس مکا واشین بو دما زگری وحین تل زیرونا چی ماز پخین کوئے سوش لہ تم سونا ما خام تسبیونا سبا سار موس تسبیونا سار موس تم سونا ما خام موس عشی یا ما زگر موس تو زیرونا ماز پخین تول موسونا بکرالا یخرج الحی دلیل عقلی دے اور علت برائے غلبہ علت برائے غلبہ یوم ذن یفر المؤمنون ولی یخرج الحی اللہ جنجی اباسی جنجی دمڑونا امری باسی دجوندونا اور آباد از مکا پست بنجر توبہ وکذالک تخرجون دغسی بتا سو وقت کلشے لکا مڑے دجوندی نو وقت کیشی اور جندی دمڑی نا مؤمنان اللہ اور رومیان اللہ غلب پا فارس اور پا کافر عمر کولشی دارنگی اس بات تا قیامت لے دلیل دے اللہ باسی جوندے دے مڑینا امڑے دے جوندینا اللہ باز اداز مکا پس تا بنجر توبا اللہ اداز مکا بات کی پر باران رحمت سرا وکذالک تخرجون اس بات تا قیامت دا سی بتاسو اوخ کلشی لکا سنگا چھ برنوی باران اکتنی دا فصل تی غنر آروان دارنگی او بشی حکم در رحمان او قبر نبوزی ہر یو انسان کذالک تخرجون او دا پر عبدی دیر آسان او من آیتین خلقکم او دی صورت امتیاز دغا دے چھ با دی صورت کی ناشنا ناشنا دلائل دی او من آیتین او نخود قدرتنا ان خلقکم ان تراب پیداش تاسو دے دخاورنا تاسو دخاورنا جوڑ کری ہے تاسو پیدا کری ہے دخاورنا نسمانا من خود خاور نہیں جور من خلقکم من تراب یا خو آدم تے مراد دے خلقکم من تراب ستاسو پلار دا خاور نہ جور کرے دے یا تراب زخت دوارے ہو خلقکم من تراب مادے بید شوا تیشوا سمہ او نطفہ مادے قریب شوا ان خلقکم من تراب پیدا کرے ستاسو اصل چے آدم دے اگر دا خاور نہ اور بیائی تاسو شروع کرے تاسو پیدا کے دن سینا سم میدان تم بشر بیا تاسو انسانان دا وخی او دا وخی وینی زان تم بشر جلالین لکی سم میدان تم بشرن اے من لحمن و دمن بیا او گرد دا انسانان دا وخی وینی تن تشرونا چھ بزمک خوری گئے قیدہ خدا وا چھ دا ازا مفان جاتیا دے او ازا مفان جاتیا پس تفان رازی او دل تے دا سم من راوڑا سم میدان تم التو فائز ان تم پکارو علماء لکی زکا اکثر دا ازا پس دا فان رازی مفاجاتی اکثر دا فان رازی دلتے دا سم من راوڑا ولی چا صورت حج اور صورت مؤمنون دا تیادی چا دانا چا نطفہ ویجو بشر شوی ننشتا ادوارو نطفی نمی علاق اکرا علاقی نمی مزغ اکرا بیامی مصور اکرا غیر مصور اکرا اور بیامی اغزان لحم کرا اور بیامی پی غوخ اخی جولا سمع شانا و خلقن سمع ذکر اور ادوار حذف تھی ومن آیتی بازن خود قدرتا ان خلقکم من انفسکم چی پیدا کی لپار دفع دی ستاسو ستاس دا جنس نجوری لتسکنو الیہا بیان دفع دی ان خلق لکم کی ذکر دفع دی لتسکنو کی بیان دفع دی وجعل بینکم اللہ گردو لے پمینس تاسو کی مودہ خزی خاون پمینس کی مودہ مینا ورحمہ و ترس یعنی اثر دا محبت دیسا مطلب شد خزا خاون دا او گورا سڑیا استاد جنس نے تعال درک رکھا تھا استاد سو پیو بل سرمینا او بیا رحمتن اثر د محبت سشے بچے بچے پیدا شد دوارونا نقد نمور داگی نمڑی جن پلار ادی دوارو مشترک د محبت مرکز این فیزار کلات فدی کی دبرتنا لپا دا قوم یا تفکرونا چی سوچ گئی ومن آتی خلق السماوات بل دلیل او گرا اللہ دا قدرت نخونا جوڑک دسمان نو دسمکو و اختلاف والسنتکم اور اختلاف دا جبو پس کی اختلاف دا جبی اعتبار دا لغت اعتبار دا طرز اعتبار دا لہجی سرا لغت لبو لے جا او گورا لغت تا سوک پختو سوک اردو سوک پنجابی سوک فارسی سوک انگلش سوک عربی بیا عربی کی لغتنا تو پختو کی لغتنا پنجابی کی لغتنا فارسی کی لغتنا ہر سکے جدا جدا جدا جدا سوک ٹکرے خاور تو سوک ٹکرے سادر تو سوک ڈنگر غوان تو سوک ڈنگر خوار تو نا بیا پر لغت لغتنا لغتنا ستا اختلاف وزنتکم لغت لے جا لے لبو لے جا او دو لغت اختلاف والوانکم درنگون اختلاف او گو صورت یو اندامون یو اور طول و عرض برابر او دی ہر چاپ چہرہ کی اللہ نخد امتیاز دا سی خدا چی بلن دے ممتاز او سپور چاو نوی حتی کی چی لیونی منوی چی پلار تا او دی چا معشوم نیولی چی بچی آزا چی ذکور تا ایز ما بچی آن دا لسل پیوان زال ما مواغلا ہر بچی پا دی چہرہ کی ماشاء اللہ اللہ سے قدرت خپل دا قدرت امتیاز اخی دے تو گر ہری او سرے چو گر دا بلن ممتاز دے و اختلاف حسنتکم والوانکم بے شک آپ دی کبرتن دی للعالمین عالم تا مخی تفکرون وی او دلت عالمین وی داولی علکا فیدہ دا ناری نو زنانا علکا فیدہ دا ناری نو زنانا او فیدی دا معشمانو ہر سوک پی پوئی گی طالبانو خوال بتا اختلاف دا لغت اختلاف دا لبو لیجی تم موقوف دے پا علم و آیات للعالمین چا چاہتا پتے چی دا انگلش دے چاہتا پتے چی عربی دا چاہتا پتے چی اردو فارسی دا آخو دا علم خواند بے زکا اختلاف نتیجہ سرانا اختلاف دا جبی او درنگ دا پت دا پوئی گی سوک آتن پی پوئی گی ومن آیاتی منامکم او بعد نخو نخو بستاسو دشبی ورز او لطول ساز دی فضل باری تالا فمال تجارت او پا علم و پونر او پا دیکی برتون دیل پادا قوم یسمعون چی دا خدای حکم آوری او بل دلیل او اللہ دا قدرت نخو نو گرا خیطاو سا پرک پرک خوفن یری دا مسافر و تماغ امید دا کوربا خوفن یری دا باغبان تمان امید دا زمیدار اوری د برن باران اجندکی پیس از مکا پس بنجر توبا بشکا پا دیکی دیبرتونا لقومی یاقلون چا اقل اخلی او گر اقل مندا زمکا دی قوچوا چا باد اکرا او باران پا کی چاورا وارو بل دلیل ومن آیاتی دلاللہ دا قدرت نخونا انتا قوم السماو او در دل دی اسمان دی والارض او دزمکی دی بی امری پوکم دلاللہ سرا سم ازاداکم دعوتن بیا چکل اللہ آواز کی تاس یو آواز من الارض دنیز دینا اس مکر ایر دنیز دینا دے دنیز دینا زکر چی آواز بے اسرافیل کی ہر دینا چکی واز چلی بدا سے محسوس کی چی زمان پا وقت کی چگا دا اذا انتم تخرجون پا داغ وقت بتا سوزے اس گورا ملی سیبا من آیاتی یوریکم البرقا آت ان رانر ادلت من آیاتی ان تقوم السما دلت ان راوڑا دا ولی زکا دا ان مصدر دے او دا تقوم فیل پتاویل مصدر دے او قیام دا سمان خامیشہ دے و ہر دکنا انتقال پک نرازی او ار تک یوریکم البرق ذکر کا آنی رانر زکا چی برق ہمیشہ نی کلوی و کلنا او بیا دلتا ہو گورا اذا انتم تخرجون دلتا سم رانر آلتا مرکی سم او کنا سم انتم تنتشرون او دل تیرانر چی سم اذا انتم تخرجون سم رانر ولی زکا پا سم کی تراخی دا او دا خروج دا خلقو دا خو مر اے دا آواز اسرافیل پسی متصل دے نکی پا تاخیر سرا نزکا سم را نر اذا انتم تخرجون ولو من في السماوات هذا الله فقبضه كده على شيء جبروكته دي كل له قانتون طول الله تدي منقاد قانتون قائمون بالشهادة طول الله تدي منقاد ولمالكي كل من في السماوات والأرض له لا لغيره كل له قانتون طول الله تدي منقاد اسمان والا اسمك والا طول منقاد والسؤال دي كافر خو منقاد ندي مشرق و منقاد نہ دے نو انقیاد شرعی نہ وہی انقیاد تکوینی وہی کل له قانتون تاسو طول اللہ تے منقاد تو انقیاد تکوینی سرا کافر چنا جوڑ شی نہ چاہتا منقاد ہاں کہ تو دنیا لوئی نہ لوئی کافر او چ مصیبت پہ راشی نہ منقاد بیا کنا جان بیا طب نہ بچکول شی جان تو مصیبت بچکول شی انقیاد تکوینی والذي الله ذات يبدا الخلق پیدا کی مخلوق اول ثم يعيد بها دوبارہ پیدا کی وهو اعون عليه وهو ضمیر چاتر راجے دے خستہ تعبیر چوکش نہ بڑے رکھی جو وہ ضمیر راجے دے مذکور تھا اے يبدا الخلق بد اعادی دوار تھا تو تعویل دے مذکورن سرا چہ اعتراض پات نشی وهو دا مذکور اول پیدا کول دوبارہ پلا دیدی رسان پس دا خر ترجمہ دا سوک مانکی چی وہوا دے اعادی تشار دا وہوا اعادی تشار دا نمانا وہوا او دا اعادا اللہ بانی دا آوانو دیر آسانا ادل تے آوان راوڑا اللہ بانی دا دیر آسانا جواب دار چاس میں تفصیل پمان دے ہائی نن سر دے ٹھیک شو دان چی نور سو پہ گران دے دا پیڑ رسان دے وہن علیہ وہن علیہ اور دا پلا جی آسان آہون اس میں تفصیل پمان دے ہائی نن سر دے دیو تو جی دان دا وہن علیہ دا آہونیت اس میں تفصیل اعتبار مخاطبین سر دے وہن علیہ اور دا یادا پلا ڈیرا سان دا پنس تاسو زکچ بد اتاسو تکران وی یو شی جوڑول گران وی ایو شی خراب شی سمول احسان نو اول پیدا کول په مقابله کې یادا ستا پنس آسان دا چې بد ادی من لی دان یادې نه ولې کې انکار یاس اهونو عندکم اهونو حین و هو مذکورین چې تراز ختم شي ولو المثل الاعلى اذ الله صفات دي رغت شيخ مان کولا ولو المثل الاعلى اس کا کیا کہنا بس پسمان نظم کو کہ دای لوی صفات نے دی آسیشے دے علماء لک الوصف بالوحدانیہ اللہ صفات دی اعلی دے الوصف بالوحدانیہ یکتا دے ذات کی یکتا وصف کی یکتا فکار کی یکتا یو یو یو او اولو دا باری تعالی مطلق دا گر زافینا الالا فی سماعت الارض والعزی الحکیم ضرب لکم مسالا دا بیان توحید بیان دا توحید پا زمن دا یو مثال بیان دا توحید پا زمن دا یو مثال اللہ یو مثال خی اے مالدار خلقو ستاسو نوکران دی اوستاسو خزانه دا تاسو پخپل خزانی کی د خپل خزانی کی د نوکر اختیار برداشت کوی جواب دی نه ما یو تفسیر کا تاغی دی عجیب خبری کر دی یو مالک دی دای خزانه دا دای اولاد دی دای خزانه ٹھیک شو آیا د دې مالک په دې اولاد کی په دې مال کی او په دې خزانه کی دا مالک شرکت نوکر غواړي شرکت نوکر برداشت کولی شی اے سڑیا چپ خپل مال اولاد کی تد نوکر شرکت نشی برداشت کولی حالانکہ تو نوکر یو شے یائے دا سے پکی ہوئے من انفسکم تو استا نوکر یو شے یائے تم انسان اغم انسان چپ خپل پہ اختیار کے نوکر نشی برداشت کولی چپ استا استاد نوکر بیا مشابہت تے بلکہ یو دجیو جنس نے اللہ ویزو اکبل کارخانہ کے اختیار دا غیر جنس سنگ برداشت کرنا مسئلے والے پہنچو ایو کتاب دینا خستہ خبر کر رہا اللہ تو ولد نسبت کو کنزل دے اور عیب دے سنگ عیب دے د جنس نہ چیز جنس پیداشی عیب نہ دے خود جنس نہ غیر جنس پیداش نہ عیب دے خدا نہ خواص دا زنانو نہ معشمان پیدا کی گی خوشحالی کا نہ خلق خوشحالی گی خدا نہ خواص کی یو زنانی نہ سب پرندہ س درندہ سماز چنجے لڑم سمرغے پیداشی رچات میں اخکار کی د جنس نہ خلاف جنس سے پیدا کے دل عیب اور مرض دے اللہ بھی زما مثل خصوصتے نا ظالمان و غیر جنس شے ما تا منصوب کوئے ما ایب جن کوئے ما داغ دار کوئے دا پلیت زامنو حضر پوچھے جکا وہ شرک بخلے کی گی نا ہر سو بخلے شی شرک نہ بخلے کی اللہ ضرب لکم مسئلہ بیان کرے دا اللہ پاک لپا دا پوستاسو یو مثال من انفسکم ابتدائی حدف منتظم من انفسکم چه دا مثال ستاسو دا جنس نراغستے شوی دے سنگا حل استفام انکاری او من تبیزیا حل لکم من ماملکت اشتے لپار ستاسو باز دا غلامانونا چه مالک تی خلاص نستاسو من شرکا آئے سوک شریک استفامیا من شرکا آئے سوک شریک فی مار زخناکم پاگا اولاد پاگا مال پاگا جیداد پاگا خزو رزقناکم چمک دل در کری دی فانتم متفرق نفی مانی فانتم فی ہی سوا چی بیعتا سوپ دی اختیار کشے برابر او داسی برابر تخافون اوم چی یرکو ایدنو کرانونا کخیفتکم انفزکم پشاند یرستاسو دخپل جنسنا انفزکم نبرا زان ندر گوری خواہ انفسکم پشاند یرستاسو د جنس تاسو نه چې احرار دي لکه درونه دي درونه ا د یو پلار اولاد دي ا د پلار دو کناله پټه دي د تقسیم شو یو کنال یو رور واغسته بل کنال بل رور واغسته ٹھیک شو اوس په دې کې دا یو رور د بل رور نه د شرکت خوف کوي لکه دا کې مالدار وي دوی د نوکرانو د شرکت خوف کوي الگ کی جگر خدرونو با پخپل میز کیوی دا نوکر سکار دا مالک سرا دلتا ہوگونا تخافونہم متفریفم سب نفی مانے آیرے گئے تاسو دوینا پشاند یری دا خپل جنس سمانا آیستا نوکر اگی اختیار تو زان سر برابر ہے آیتا خپل نوکر پشاند احرارو گردے جتا خپل نوکر پشاند احرارو آزادو نگردے اخپل نو کر جان سری صدار پہ اختیار کے نہ برداشت کرے چھ خام اخستاسو پہ اخپل میں اس کی مناسبت مجانست موجود دے رضا جان سر شرک سنگا برداشت کروں اللہ مدارنگ بیان ہوئے تنا دے قومی یاقلون بلت تبا ازراب دے یاقلون نخدے اگرچہ ازراب پہ فرمائل چھ بل ازراب دے دے جملے مقدر نا ما بقی موضوع شبہ تیر حضرت ویسا اے دے بیان نہ پستا تو من دا مسئلہ کی اس شک نشتے نوالی شک کی اتبا لزین ظلم عوام خواہش پسی روان دی او کدی یاقلون نشی پی شک آپ دی کی دے عبرت اپاد اقل مندو خبل اقل چر تاخلی خواہش پسی روان دی اقل چر تاخلی خواہش پسی روان دی بلی اتبا لزین ظلمو بلکہ ور پسی شوی دی مشرکان احوام دخ پل خواہشاتو بغیر من بی دلیلہ فمن یادی نسوک دی چلار اخی من اغا چال را ازل اللہ چلا گمراہ ساتی لی او نشتر پازی مددگار فاقم و جاکا وکی دا علماء دا فاقم فا تفریب ما سبقا ازاق سبتا فا تفریق ہر کلا چی سابس سیشے وضاحت توحید پا دلہ و سرا او ثابت سوچ مشرک سخا اس دلیل نشتے سواد اتباعی احوانا فاقم و جاکا نکلت پسا تخفل ذات پا توحید باندے او حضرت بکلوے فاقم و جاکا بیان دا اصول دا غلبے اصول دا غلبے اگر پیز اصول بیانی گی و یوم ازی ینصر اللہ ینصر من یشا اللہ با غلب در کئی اللہ با مدد در کئی اصول سودی پینزہ نمبر ایک فاقم وجک لدین حنیفا یو اصل کلک سات ازاد اخبل لپا دا دین دین توحید بدا سے حال کی چی یکسو فطرت اللہ لازم نسید اللہ دین آگر چل اللہ بھی پیدا کری مخلوقات لا تبدیل لخلق اللہ درے ترجمے خلق پا معنی دا فطرت او خلق پا معنی دا تقدیر. چه خلق پا معنی دا فطرت شی او تقدیر شی لا پا خپل معنی سردا یعنی نافیه ده. لا تبدیل لخلق اللہ نشت دے بدلی دل فطرت تا اللہ لرا. اللہ چک مخلوق پا کم فطرت پیدا کر دے دا فطرت نبدلی گی. یا تقدیر مانو کا لا تبدیل لخلق اللہ نشت دے بدلی دل دا لا تقدیر لرا اللہ تقدیر نبدلی گی. درمہ توجی چھ خلق پا معنی دا دن شی او چھ کلا خلق پا معنی دا دن شی نو نفی پا معنی دی نہیں شی. لا تبدیل لخلق اللہ لا تبدلو خلق اللہ مبدلو اید اللہ دین. مفصل کی لا تبدلو توحید بشرک ذالک دین القیم دا توحید یو داسی دین دے القیم قائم و دائم غیر منسوخ. القیم قائم و دائم غیر منسوخ. لیکن اکثر دخل قرآن پوئی گی منیبین اصول دا غلبی دیم منیبین ایلی کونو منیبین ایلی او دیکھ صفات مؤمنانم دی شیطان سو رجوع کن کے اللہ تھا واتقوه اصول دا نجات اے دا غلبی پا دشمن بانے واتقوه سان بچ کے دا شرکنا درے واقیم الصلاۃ صلرم اصل پابندے سر مسکوائے ولا تکونوا من المشرکین پیزم اصل امگر دے دا مشرکانونا. مشرک سوق دے المبدلین لدین اللہ مفسر من الذین فرقوا دینہم مخ کی صفات مؤمنان و بیان سلا اس دل تا عادات قبیحہ دا مشرکان و بیان نہیں. من الذین او دا بدل دا مشرکین ندے دا مشرک سوق دی دا خل دی فرقوا دینہم چھ ٹکری کرے دی دوی اخبل دینا وکانو شیعات دی دوی ڈلے ڈلے کلو حزبن ہر یو ڈلا بما پاگ دین لدیم چھ دوی سخ دے فرحونا خوشحالیانی کئی ہر چا خپل دین نیولے دے آ ٹکڑا مات گوڑا او پاگی روان دی. تفسیر کلام المنان دے جکی لکی وکانو شیعا او دیدا مشرکان ڈلے ڈلے منہم من یابد الشمسا والقمرا ومنہم من یابد الاولیاء الصالحون ومنہم یہودیون ونصرانیون شیعا پوشی اس پر دیوانے دی خلق ڈلے سبکی یہودیان دی سبکی نصرانیان دی سابدین دا شمس و قمر دی سابدین دا اولیاء و صالحون دی. از کلام المنان بی عبارتی و بی الفاظی و ایزا مسننا سا زجر پا مشرکا دی آیت ترجمہ کن ذکر داروس و بیا بیا برازی و ایزا مسننا سا او کل چورسی خلقتا یعنی مشرکتا زرن تکلیف داو ربهم دیرا مذکی رب اخبل منیبین الیه پا دی حال کی چرو جو کن کی اللہ تا پا اخلاس مشرک تے مراد دیکھا چزیت ور تو رسی نمونی بھی نہ لے رجوع کہ ان کے اللہ تا دیر پہ اخلاص ثم اذا ذاقوا من رحمہ ابیا چکل اللہ ور سی دیتا رحمت دخپل طرف نہ صحت وغیرہ اذا فرقوا منهم ناگان یو ڈلے مشرکین بے ربین پر بخپل یشرکون شرکی سنگا تفسیر مزری وغیرہ لکی روح المانی یشرکون بنسبت الخلاص الى غیره تعالی شرک کئی اگر نسبت اخلاص مخلوق تک لیکفر اللہ میں عاقبت شرک کئی عاقبت صدی کفر بما تینام انکار پاگا دین چمگولا ور کردے واضح خلیفے دی پا دنیا کی زردے معلوم بکی اخبر انجام ام انزلنا علیم سلطانا دا ام پا معنی دا بلتے او انزل انکار مقدر کا ام انزلنا علیم سلطان بل انزلنا علیم آیا صدی خیال دے آیا منگ علی گل دے پا دی خلق باندے آیا چی دوی شرک کئی انزلنا علیم آیا منگ علی گل دے پا دی بانے سلطان حجت فو یتکلمو چی دا حجت خبری کئی دوی سرا دا حجت یامرهم بما کانو بی یشرکون سمانا آیا چی دا مشرکان چی کم شرک کئی آیا منگ دوی سخا دوی لست دلیل اسمانی را لے گل دے چاگر دلیل اسمانی دوی تا عمر پا شرک کئی ولی شرک کئی آیا دوی سر پا دی سد دلیل دے بغیر دا خواہشات دا نفسنا ٹک شو. وَإِذَا ذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً زجر پا مشرکینو باندے اب دی آیت باندی علماء لکی اِذَا ذَقْنَ النَّاسَ مشرک گوری اس وقت کی اللہ نے یادی مشرک پا اس وقت اللہ نے یادی وَإِذَا ذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً او کرچو رسول انسان تا ورسو منگا انسان ترامت فرحو بها تکبر کے بھی وائن تصیبم سیئہ اچرز دیتا مصیبت بما قدمت ایدیہم اذام یقنتون ناگان دوی ناومیدی کئی قلبن و قالبن. اس گو رکھا مخ کی رحمت سر ازاق ذکر کا ازاق رحمتن معلوم شوا چ انسان پر معمولی خوشحالی تکبر گئی معمولی خوشحالی اور روس مصیبت راغ وائن تصیب سیئہ سیئے نمخ کی تصیب ہم لکھا ولی جگہ چ معمولی مصیبت مانے خلق قنوت نخ کا رکھے معمولی مصیبت دی نو خلق پٹ ساتھی وچ مصیبت زیاد شی نبیا خلق و تخ کا رکھے لگ مصیبت پٹ ساتھی زکر تصیب ہم سیئاتو نوے اور معمولی خوشحالی پٹولے شینا رضا کا یہ ذکر کے فرحا اولم یارو عقلی دلیل او دا رد پا ما سبقہ باندھ رہے سمانا اے سریا اے پا خوشحالی تکبر مکوا پا خوشحالی تکبر ندے پکار ولی اے تاغور ندے کرے اللہ اغزاتے بشک اللہ فراخی رزق چالا چی خوخشی ویقدرو او پا حساب ورکی تنگی اے پا حساب ورکی بشک آپ دی کی برت ندی لپا دا قوم چی مان راوڑی فاتز القربا کا دفیه دا عذاب دی پار ذکر دا امرینو امور سلاسنہ کا ذکر دا امرینو ذکر امر سالس فاقم و جکل دین کی ذکر شا اے ظلم مکوا احسان کوا شرک مکوا مخیر آگے ظلم مکوا احسان کوا فاتز القربا ورکا خاون درشتی دار تھا حق و حق درشتی ورکا مسکن تھا ورکا مسافر تھا دا بہتر دل پاس داغا چا چرا تک رضا دلہ اولاد المفلحون ادی کام ہے بے مندن کی دی وما آتے تم ربا ردو ترجمے دی زاد المسیح دی آج ترجمہ حل کرے دا خودی کی وہ مسئلے دوا کہہ رہا دو قسم خلق دی یو داوی چی سود کی سود خو پی جانے کا نا عام خلق چی سود کی نو ربا پمان سود دا یو رواجی پیسی چی خلق یو بل ورکی ڈالے لیکن ڈالے راوڑلا لیکن سما دیزوی سنتی نتا یو چرگ راولی وصر یو جوڑا کپڑی جی سبا دستازوی وی زبا دو جوڑی دو چرگان راولا نبیاتی داسی وی نیو بل زیادتی آئی تا ربا نوی آئی تا حدیہ وی فاغی تا اطلاق دا ربا پہ اعتباد مطلوب او پہ اعتباد مقصود او پہ اعتباد منتہا سر ویل شیر اور شیخ القرآن با اربعینیات وی چلا یسیر الرجل بصیرا حتی یعلم اربع من اربعین اے کسی یو لفظ ازدہ کی چی لفظ معنی لغوی صدا او دی لفظ معنی اصطلاحی صدا و لفظ در ربا دے لغوی معنی نفسی زیادت دے اور نفسی زیادت حرام نہ دے لگا چی دا کتاب دے پلس روپو آغستی او پا یول ایسی خرص کی دا یو روپے زیادت دا دا حرام نہ دا تیشوا او پا اصطلاح کی رباست ہوئی اگر زیادتی متفاضلہ بغیر عوض پا جنس واحد کے لگا غنم پا غنم ورکی او زیادت واقع لے زیادتی فاضلہ دے پا جنس واحد کے بلا عوضا دا حرام دے اس دل تک ربا مانا اصطلاحی چی سود دے نظمانا مخی اگر حکم او چی دا بالکل صورت بقری سر لگی نمانا دل تک دامن با پمانا دے علا ہوئے وما آتے تم ربا ہر غمال چور کوئے تاسو پا سودو وما آتے تم علا ربن بشی ہر غمال چور کوئے تاسو پا سودو لیر بو فی اموال الناس چی زیادت والیو کئے دا خلق دا مالنونا فلا یربو اند اللہ دا مال نسوا کی دا خدے پنیزا ولی صورت بقر کتاوی یمحق اللہ الربا اللہ سود ختمی وما آتے تم ان زکاة اگر مال چور کوئے تاسو پا خوشحالے دا نفس را چگہ زکاة پا خوشحالے دا نفس اور پا پاکوالی دا خپل مال ارادہ کوئی پا غیر ازاد اللہ پاک فولاک المزفون دا مال ندیرو لکی گی فولاکا داخل چی دی هم المزفونا دیر ان کی دا خپل مال انو دی زکاة سر مال سوا کی گی او سود سر مال تباہ کی گی بس خلاص سورۃ بقرہ کے مقدار سے ویل دی اس دوی مت ہو جی چی دی ربن نہ مراد اگر ربا حلال مراد تھا لکه مدارک چی وی اگه هدایا هدایا مرادی هدایا چال چی هدیه و لگه داله او تخفه و لگه خود دیو تا ربا ولی ویل دی دی هدیه تا ربا پا اسم دا مطلوب سرا مسمع کری دا هدیه پا اسم دا مطلوب سرا لکه تا یو سیل روپه ورکه ستا خیالوی چه دی با سبا سو روپه لگه نو تا روپه ورکه دا پیرادی دا سو روپه اگر چه هدیه دا خونیت تسره زیادول دا مال دی رواجن نو تسمیه دا هدیه پا اسم دا مطلوب سرا سمی الهدیتو باسم المطلوبی بس خلاص شو وما تے تمی ربا اگر مالونا چه تاسو ورکوی خلقو لا من ربان دا زیادوالینا لیار بو فی اموالینا سی زیادت راولے پا دے سرا دا خلقو پا مالونو کی فلایر بو انداللہ نزیاتی کی پنیز داللہ سمان حرام ندی و ثوابی نشتا دے لگر چه تاکو پنیتا پنیت زیادوالی ورکلی دی نو ثواب نشتے اگر تب یاگی نتما نکے نو بیا ثواب دی وما آتے تم ان زکاة اگر مال چو ورکوی تاسو پا خوشحالے دا خپل نفس ارادہ کوئی پا دی رضا دا اللہ فولاکو المزفون دا کسان دیر ان کی دا خپل مال دی اللہ الذی خلقکم دلیل عقلی پا ما سبقا اور ترغید لسا تریدون وجہ اللہ دی پارا سمانا علکا اللہ مخت ہر سد اللہ پن مور کوئے زکہ منعم حقیقی اللہ دے ہر سد خدے پن مور کہے زکہ منعم حقیقی اللہ دے اللہ ذات خلقکم جو تاسو پیدا کری ہے ثم رزقکم بیا رزق در کئی ثم یمیتکم بیا مرگ در کئی ثم یمیتکم بیا مرنا پس تو جن دے حساب دے حل من شرکائکم آج تے استاد شریکانو نا من آسوک یفعل من ذالکم من شین چہ کئی دو دے کارنو یو شے استاد شرکاو کے سکتے چہ پیدا شو کی یاد رزق زماری چاہتا کی یاد موت اختیارو کی یاد من پس جن شتے سک سبحانہ توبہ توبہ چرت دی تعالی ما شرکونا زار فساد فی البر تخریف دنیوی او فساد چی دے نقصان دزمکی توی خواہ زار الفساد فی البر احکار شوی دے نقصان دزمکی فی البر پوچا والبر پا دریاب بما کسبت دی ناس پسو در آمالو چکی اغیل خلق اے دی ناس در خلق لا سنا او بما کسبت نمراد سری اغماسی او شرک دی خواہ دنیا کی جو سمر فسادات تھی دغی منبع و منشا سے شرک دے اور دغی منبع و منشا اگر معصیت نہ گناہ دے مخلوق دے لیذیقہم دا علت دے ظاہر الفساد دے پارا دا نقصانات ولی اخکار کی گی لیذیقہم دل پار چ اس کے اللہ دی تو سزا لیذیقہم الجزا کا چور کے اللہ دی تو بدلا بعض الذی عملو دا بعض اعمال چ دی کری دی یو دے منکتا لعلم یجیون چی دا خلق واپس راشی دا شرکنا حاصل سش پا دی دنیا کے چکم فسادات تی او دی فسادات و منبع شرک او گناہ دے اگا فساد دریائی دے او کیا اگا فساد بری دے ایکسیڈن دے دریاب کی تغیانی دی توفانو نے دی دا تول مخلوق دا اعمال نتیجی دے قل سیرو فی الارضی دا ما سبقہ دے پارا تفصیل دے اگر لیذیقہم دل پار چلا ور کی جزا مجرم تھا اگر سیرو اگر کن پزمکا فنظر اگر سرنگی واقبت آگا چا چمخیر دن من قبلو چمخیر تاسن تیرشیوی دی کان اکثر مشرکین بھائک اکثر مشرکانو حلال تباہ و برباد شد زلیل اشل فاقیم وجہ کل دین القیم دا فات تفریب ما سبقہ کا ہر کلا چی دا ثابت شد چذاب مخلوق باندھے پوج نماسیت راضی اور امن چرے دا پوج دا توحید دے تو فاقم وجہ کا ہر کچھ ثابت چامن پوج دا توحید دے اور عذاب پوج دا کفر دے فاقم وجہ کل دین القیمہ فکلک کا ذات اقبل پا دین مضبوط کم دین چی غیر منسوخہ دین دے من قبل یاتی یومن مقد دینا چراشی اورز چنشتے واپس کے ان کے غیلر دا اللہ آنا چرا اللہ یو رز اغرز اخکار رکھنا رسو کی واپس کولی نشی یو میزن پا دارز یس صدعون تار پا تار بشی داخل یس صدعون ایت فرقون من کفرا اگر چاچ کفر کفر فالے کفر پاید صدا دا کفر اچھ چاملو کنے فلان فسم یا مادون دل پاد اخبل نفسن آسان الکی یا مادون مان خور الکی اہل پاد اخبل زان آسان الکی لیجزی علت یا مادون پارا لیجزی اللہ زین آمنو اللہ بدلور کے مؤمنان اللہ چامل کی نیکا من فضل پاقبل فضل سرا انو لا احب الکافرین اللہ نخوغی کافر ومن آیاتی دلیل عقلی اور پدی کے پیز انعامات ومن آیاتی اور بعض دن خود قدرتنا ان یرسل ریاہا اللہ را لگی آواغانی مبشرات زیر ورکن کی در احمد نعمت اولا ولیزیقکم من احمدی نعمت ثانیہ اور دل پار اللہ لگی آواغانی چورسی تاستخ پر رحمت اسکی اورسی چار رحمت باران درم والی تجری الفل کو بیامری اور روانی چی کشتے پر حکم دن لاسرا لکہ بازی کشتے پر بادبان روانی گی ڈالی جن کری اور ہوا تی نیولی اور دائی پر در کشتے روانی والی تبتغو من فضلی سرم نعمت اور دل پارا چتاسو لٹو ہے فضل دن اللہ تجارت دیو علاقین بل علاقے تلاش تجارتو نو کہے ولعلکم تشکرون اور شکریہ ادا کہے ولقد ارسلنا من قبلک سو نعمت نشلل مبشرات ویزیقکم ولتجریہ ولتبتغو ولعلکم تخفیف دنیوی امگلی گلی تانا مخی انبیاء اکرام الاقوم دائی قومنو تا پس راغلو دی بیل بجینات بدلائلو فانتقب نام اللہ زناج لمو بیا مگا غصیو بدل دا مجرمانونا وکان حقا علینا نصر المؤمنین اور دا خبر لائق دا پا مگا چا مدد اکو دا مؤمنانو اس حق وجوبی نشو لائق مانو شو بل دلیل عقلی اللہ عذاب تیچرا لگیا واگانے فتصیر صاحبہ چتی دا ورزی فیبسطہو اور بیا خوری اللہ دا ورزی فی سمائے پسمان کے کیف شاہ سنگ چلا اگواری ارادوں کی بیا ویجالو کے صفا بیا گردی دا ورزی لاندے باندے اگوری تک اکباران چوزی من خلالی پمینز دینا فیضا صاحبی من یشا اللہ کلچ رسول کو منگا پدی باران آگا چاہتا چیز من خوخشی میں نے بادی دخ پل مخلوقنا ازام یستب شرونا تو پدا گا وقت دی خوشحالی اظہار کی یستب شرون اظہار دا خوشحالی کی واہ واہ واہ واہ باران شا ہر سشن شلوئی وَإِن كَانُوا دَائِن مُخَفَّف مِنَ الْمُسَقَل او بشکا شاند خبر دا دے کانو من قبلو ودا خلق مخ کی آئیو نزل علیم مخ کی دراور دلو دا باران نپدوی باندے من قبلی لمبلسین مخ کی دے نامیدی کا ان کی او دا من قبلی ست ضمیر چاہت راجی دے بعض علماء اکرام فرمائے چو من قبلی کی ضمیر صحاب تراجی دے اگر چو دا خلق من قبلی آئیو نزل علیم مخ کی دور دو دا باران نا اور من قبلی او مخ کی دے ورزنا لمبلسین نامیدی کا ان کی اسمان کی ورز نوا نو نا امیدو باران نو نو نا امیدو چو ورز رالن امید پیدا شو دیو مانت زمان شیخ بوی چو دا قبلی کی دا زمیر نوی دا کنائی دا وقت نا دا کنائی دا سن دے وقت نا نمانا اگر چو دوی مخ کی در آورت دو دا باران نا پا دوی باندی من قبلی مخ کی دا وقت دا باران نا لمبلسین نا امیدی کا ان کی والذی ینزل غیث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته هو الولي الحميد فانظر الى اثار رحمه الله نغرا فطرف دنا خود رحمتن الله نخي اثار ما نخا اوغرا فطرف دنا خود رحمتن الله كيف يوري الارض بعد موتها سنگلا بعد كرداز مكا پس بنجر توبه ان ذلك دا الله چ بنجر از مكا پو بابادي لمحي الموتى خامخا جندي كون كدمرو دي اوالا كل شيء قدير سبحان الله ولن ارسلنا ريحا زجر ولن ارسلنا ريحا او كيولي كيچري لغله منغا كلي كلي منغا ريحان سيله فرعو مصفرا حبدي خلق لي دلودا فصل مصفرا تكجر لظلون غرزي دليبو من بعدي پس دي عملنا يكفرونا چنكار به كو اس دي صورت کي ناشنا ادله بيان سنت توحيدا تيشوا اس دي زكي پیغمبر علیہ السلام پریشان دے و حیران دے چی دا سی دلائل بیان شلو او دا کافران ولی توحید نمانی دمرو واضح دلائل بیان کار کی اللہ وی فینکا لا تسمی الموتا فا پی تفریدہ پس بشکات نشارو لے مروتا حس نشارو لے لا تسمی سمت دعا نشارو لے کنو تا بلنا اداو اللہ مدبرین چکل شاکی ومانتا بیا دلوم یہ اونیت لال خودن کرم دوتا انزلالتهم دوید کوم راینا ان تسمیو تاورو نکے مگر آگا چاہتا چی مارا رپایتو نزمنگا فم مسلمون او چی دوی دیسا گردن نہات اللہ تا انکا لا تسمیل موتا موتا مخی کر زکا چی دی تاورو المحال دی او دیتا ارشاد محال دی او بیائی پر پسی ذکر کسیش اسم زکا چی کونتا بیا نمبر دو گرانا دا امان تبی حادل امی اگی تصاب دے ما تو گرا مڑی تاورول محال اور کن تاورول اصاب اور ان تاورول صاب تیشوا نو تنزل دے دا سنا دا برن پکتا اور زدر تلوی ما دا تفسیر دے اور دا گھر دے پارا کو پیدا کرے دے وی تفسیر سراج المنیر قد جان اللہ تعالی الکافرہ بہاد صفاتے بیاد ہی صفاتے وہو انہو شبہو اولا بالمیتے اللہ کافر مشابق مجید سرا ورشاد المجید محالون ورشاد المجید محالون امری تلار خول گرام محال دی اول محال ابد من الممکن داد ممکن نم دے لیتے دے سمت الاسم میں بیائی اسم ذکر کر ورشاد الاسم میں سابون فانہو لا اسم الکلام یہ خبر ناوری وإنما يفهم بالإشارة والإفهام بالإشارة صعب ثم بالآماء والإرشاد للآماء أيضا صعب صعب كان دي فإنك إذا قلت له مثلا الطريق عن يمينك فإنه يدور إلى يمينه لكن لا يبقى عليه بل يتحير كرون ولار دي بمزبان تو يا لك في طرف تو قردن دي بخدا سي شي وز بياول ادري كم دل دك نورم دي خواه جماعه فوشی نو دا اللہ شروع کا دا امیتنا ارشاد دا امیت محال دے او دا رند او دا اسم دا صاب و اصاب دے مرے ناوری نو نور خبر سب آتی شو خدا کتاب دے قرآن بیچے ناوری